złotych. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 11 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Małopolska, Mazowsze i Wielkopolska to trzy regiony, gdzie stwierdzono w ciągu ostatniej doby najwięcej zakażeń koronawirusem. W Kalwarii Zebrzydowskiej żegnany jest zmarły kardynał Marian Jaworski. W Lublinie przeprowadzono pierwszy w Europie zabieg usuwania zaćmy metodą 3D. Najwięcej zakażeń koronawirusem w Małopolsce, ponad 100, dalej są Mazowsze i Wielkopolska. Po 10 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych przypadkach zakażeń. W sumie zachorowały 594 osoby. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono nieco ponad 73 tysiące zakażeń i 2169 zgonów. Wyzdrowiało prawie 59 tysięcy osób. We Francji padł dobowy rekord nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj stwierdzono niemal 10 tysięcy nowych przypadków, poinformowała tamtejsza generalna dyrekcja zdrowia. To najwyższy dobowy przyrost nowych przypadków we Francji od początku pandemii. W szpitalach jest obecnie ponad 5 tysięcy pacjentów zakażonych koronawirusem, 352 więcej niż dzień wcześniej. Generalna Dyrekcja Zdrowia poinformowała także o 19 przypadkach śmiertelnych. W sumie liczba zgonów na COVID-19 we Francji wzrosła do 30 813. Na oddziałach intensywnej terapii znajduje się ponad 600 osób. W związku z rozwojem pandemii dziś w Paryżu zbierze się Francuska Rada Bezpieczeństwa, która ma zadecydować o nowych obostrzeniach na terytorium kraju. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Przyjaciele, współpracownicy, duchowieństwo, przedstawiciele władz i parlamentarzyści żegnają w Kalwarii Zebrzydowskiej zmarłego kardynała Mariana Jaworskiego. Biskup Marian Buczek przez 36 lat współpracował z księdzem kardynałem jako jego sekretarz, kanclerz kurii we Lwowie, a następnie biskup. W rozmowie z Polskim Radiem wspomina go jako oddanego Kościołowi i ludziom pasterza. Prawdziwy człowiek, dobry naukowiec, otwarty na wszystko, znoszący różnego rodzaju doświadczenia, bo tych szczególnie miał nie tylko w Polsce, kiedy załatwiał te sprawy uznania stopni naukowych, akademickich tutaj przez władze jeszcze ówczesne, ale szczególnie tam na wschodzie. Ale pokazał się z tej strony dobrej, że zgodnie z Ewangelią chcesz, żeby z tobą szli 1000, iść 2000 kroków, oni wtedy zrozumieją, gdzie jest prawda. On to chyba realizował bardzo dobrze w swoim życiu. Trumna z ciałem kardynała Mariana Jaworskiego spocznie w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie ukończył seminarium duchowne i z którym był związany przez całe życie. Kardynał zmarł w minioną sobotę w wieku 94 lat. Mieszkaniec Warszawy, który pojechał na grzybobranie w okolicy Zwolenia na południu Mazowsza, znalazł w lesie pociski artyleryjskie z zapalnikami. Policja apeluje, aby zgłaszać każdy przypadek znalezienia niewybuchów i pocisków. Trzy niewybuchy z materiałem wybuchowym leżały pod drzewami. Częściowo były przykryte ziemią. Każdy z nich miał około 50 cm długości, mówi aspirant Grzegorz Gregorczyk z Powiatowej Komendy Policji w Zwoleniu. W środku lasu, można powiedzieć, że w całym środku lasu. Policja apeluje do grzybiarzy o czujność i ostrożność. O to, że jakby ujawnili takie materiały niebezpieczne, wybuchowe, żeby tego nie dotykali, nie ruszali, nie wyciągali i niezwłocznie informowali służby pod numerem 112. Jak się okazuje, niebezpieczne niewybuchy z czasów II wojny światowej w Zwoleniu i okolicach to nie rzadkość, zwłaszcza jesienią. Sytuacje się zdarzają, można powiedzieć, że najczęściej występują podczas takich prac polowych, gdzie rolnicy orzą pola. Znalezione niewybuchy zdetonowali już saperzy. A relacjonowała Iwona Rodziewicz. Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest pierwszą placówką w Europie, w której przeprowadzono zabiegi usuwania zaćmy metodą 3D. Pierwsi pacjenci zostali poddani zabiegowi w czwartek. Kierownik kliniki, profesor Robert Rejdak, powiedział, że metoda jest sprawdzona, bezpieczna, a przede wszystkim niezwykle precyzyjna. Bardzo wysokiej rozdzielczości i w dużym powiększeniu możemy wykonywać elementy operacji. Jednocześnie trzeba też podkreślić, że dzięki temu systemowi chirurg przebywa w pewnej odległości od chorego operowanego i dzięki temu zyskujemy ten tak zwany dystansing społeczny, który jest niezwykle ważny przy pandemii. Nie pochylamy się nad mikroskopem, tylko patrzymy do przodu na duży ekran. Na tym ekranie obserwujemy pole operacyjne. Teraz trwają rozmowy z władzami samorządowymi oraz władzami Uniwersytetu Medycznego, aby sprzęt do operacji zaćmy metodą 3D na stałe wszedł na wyposażenie lubelskiej kliniki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

doskonale. Jeszcze raz dzisiaj Lady Punk w Trójce, w tym dniu, kiedy zespół powstał w 1981 roku we Wrocławiu. Jak twierdzą źródła oficjalne, to właśnie dziś ta rocznica. 14 prawie minut po południu. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Mariusz Owczarek z Państwem w Trójce do 13. Muzyka trochę nowa, najnowsza. Trochę także starszych piosenek. No i w tej trzeciej godzinie, ostatniej godzinie naszego spotkania, właśnie chyba głównie w archiwum spędzimy ten czas. I Am a River to utwór zamykający płytę Sonic Highways zespołu Foo Fighters. Płytę wydaną 10 listopada 2014 roku. A gdzieś tam w zakamarkach pamięci kojarzy mi się ta data, że to właśnie w tamtych dniach, może niekoniecznie dokładnie 10 listopada, ale chyba to był właśnie początek listopada 2014 roku, kiedy zespół Foo Fighters przyjechał do nas na koncert do Krakowa, na swój drugi koncert. To ja to jeszcze sprawdzę i zaraz do Państwa wrócę z potwierdzeniem bądź zaprzeczeniem tej informacji, ale zgodnie z tym, co mówiłem przed momentem na antenie, zostajemy w trójkowym archiwum. Too many people W listopadzie będzie 50 lat od chwili, kiedy ukazała się ta płyta. Kiedy mówię takie rzeczy na antenie, to czasami naprawdę zerkam jeszcze raz na ekran komputera, żeby się upewnić. No ale nie chcę być inaczej. 27 listopada 1970 roku. All Things Must Pass. Pierwszy album George'a Harrisona po tym, jak zespół The Beatles przeszedł do historii. Jestem jeszcze Państwu winien informację. Tak, to się zgadza. Listopad, Foo Fighters w Krakowie, ale nie 2014, tylko 2015 rok. Pictures of Buddha, the prophets on my tongue, 11 angels of mercy sign on that black hole in the sun. My heart's dark, but it's rising. I'm pulling on faith I can see from that black hole on the horizon. I hear your voice calling me. Let it rain, let it rain, let it rain, let it rain. Just out on the front porch, music's up loud. I dream of you in my arms, and I lose myself in the crowd. Let it rain, let it rain. Shout from the crowd. Tak brzmi płyta, która towarzyszy nam w tej audycji dzisiejszej, 11 września, w 19. rocznicę tamtego 11 września 2001 roku. The Rising, płyta Bruce'a Springsteena i Mary's Place. Następna piosenka zamykająca ten album tak naprawdę powstała wcześniej, bo to jest utwór o Asbury Park, o miejscu rodzinnym Springsteena. Nosi tytuł ten utwór My City of Ruins. Ale kiedy w telewizji po 11 września, w czasie tego wyjątkowego maratonu koncertowego, Bruce zagrał ten utwór, no to wiadomo było, że od tej chwili to już będzie piosenka nie o Asbury Park, tylko o Nowym Jorku. A blood red circle on the cold dark ground, and the rain is falling down. The church door's thrown open, I can hear the organ song, and the congregation's gone. My city of ruin, my city of ruin. Now the sweet bells of mercy drift through the evening trees. Young men on the corner like scattered leaves. The boarded up windows, the empty streets. Are my brothers down on his knees? With these Tak się kończy ta piosenka i tak się kończy ta płyta. The Rising, Bruce Springsteen, My City of Ruins. Czyli jednak kończy się takim poczuciem, że bardzo, bardzo ważna jest nadzieja. Wanna get lost in your festival of unlimited possibility. I wanna be transformed by your summer of sorcery. All my senses are awakening. I hear the echo of jukebox on the wet pavement. Summer camp so far away. I'm a child again. Open up my eyes again. My sense of wonder's alive again. All my senses are awakening. All my senses. I want to protect you. I want to connect with you. I want to affect you. I want to reflect you. I want to be your happy end. I want to start all over again. I want to feel the same pain you do. I want to dance in the rain with you. I want to celebrate your stability, your utility. Summer of Sorcery. Tak się kończy najnowszy album Stevena Van Zanta. Płyta sprzed roku. Pamiętam doskonale sierpniowy koncert w warszawskiej Stodole. Tak z tuzin, nawet więcej, chyba 15 artystów na scenie, ale to był fantastyczny wieczór w niezatłoczonej zbytnio Stodole. I też rozmowę ze Stevenem, którą udało mi się przeprowadzić przez telefon. Może będzie okazja, aby wrócić do tamtej rozmowy, bowiem 22 listopada Steven Van Zandt skończy 70 lat. Może na urodziny zrobimy sobie takie wspomnienie tamtego wywiadu. Mam nadzieję, może się uda w Trójce. Za 10,5 minuty 13, tak im bliżej końca naszego spotkania, tym muzyka jakaś taka bardziej optymistyczna. No sprawdźmy, kto tam dalej przygotowany w kolejce. Nie po to sztuka jest, by tworzyć próżność sławy. I nie po to, by się boskiem stać i innych lekceważyć. Nie po to jest muzyka, by na piedestał siebie wstawić. I nie po to, by wielkości manią się udławić. Nie po to twórczość jest, by żyć biznesplanem. I nie po to stwórcza moc, by chore ego było panem. Nie po to jest poezja, by tylko jeden mógł to robić. I nie po to, by ktokolwiek zabraniał innym tworzyć. Nie po to jest muzyka, by serca zamykać, lecz po to, by miłości i wolności poczuć zew. Nie po